chętnie odpowiedzą na Twoje pytania, wskażą, gdzie znaleźć poszukiwane produkty i pomogą przy kasach samoobsługowych. Bo jak życzliwie, uprzejmie i tanio, to w Lidlu. Żegnamy reklamy. Jest 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski przy mikrofonie. W studiu także Anna Zaleśna-Sewera, czas na serwis Trójki. Na 2 dni przed spotkaniem Trump-Putin z amerykańskim prezydentem online porozmawiają europejscy przywódcy. Wizja lokalna w kopalni Knurów Szczygłowice, w poniedziałek doszło tam do podziemnego wstrząsu, zginął górnik. Koty mogą pomóc w leczeniu Alzheimera, tak wynika z badań naukowców ze Szkocji. Nic o Ukrainie bez Ukrainy. Tak brzmi stanowisko Polski przed wideospotkaniem przywódców państw europejskich z prezydentem USA, Ukrainy i szefem NATO w sprawie szczytu na Alasce. Minister koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak podkreśla, że stanowisko Polski wynika z wydarzeń historycznych. Wszelkie przyszłe porozumienia muszą uwzględniać Ukrainę i jej interes. Tak, ona jest ofiarą tej wojny, ona jest ofiarą agresji rosyjskiej. Doceniając bardzo, to jest wyraźnie wskazane w tym naszym stanowisku, wysiłki prezydenta Trumpa Stanów Zjednoczonych, bardzo mocno pokazujemy. Oczywiście ten kontekst Monachium i Jałty jest bardzo żywy w naszej części Europy. On oznacza tyle, nic o nas bez nas, nic o Ukrainie bez Ukrainy. Janusz Cieszyński z PiS-u mówi, że liczy na zdecydowaną postawę amerykańskiego prezydenta podczas negocjacji z Władimirem Putinem. Mam nadzieję, że Donald Trump pokaże tę swoją słynną determinację. Jestem naprawdę przekonany, że Putinowi w tej sprawie trzeba postawić twarde warunki, żeby natychmiast zakończyły się wszelkie działania wojenne i żeby wszystkie nielegalnie zajęte terytoria wróciły do swoich prawowitych właścicieli. Donald Trump spotka się z rosyjskim dyktatorem w piątek na terenie amerykańskiej bazy wojskowej w Anchorage. Rosyjskie oddziały przedarły się w rejon Dobropola poza linię frontu. Moskwa rzuciła w tym miejscu do walki ponad 100 tysięcy żołnierzy. Agencja Union napisała, że rosyjskie wojska prą do przodu, ponieważ Władimir Putin przed rozmowami z Donaldem Trumpem chce uzyskać znaczącą przewagę na polu walki. Umocnienie się Rosji w rejonie Pokrowska i Dobropola ma być dla Putina jednym z argumentów negocjowania przynależności terytorialnej Donbasu. Eksperci oceniają, że w ostatnich dniach Rosja przesunęła swoje pozycje na froncie o kilka kilometrów. Przypominają też, że Kijów zapowiedział, iż nie zamierza godzić się na ustępstwa terytorialne, negocjując zawieszenie broni. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W kopalni Knurów Szczygłowice dziś wizja lokalna. W wyniku poniedziałkowego wstrząsu zginął 40-letni górnik. Ratownicy dotarli do niego wieczorem po 22-godzinnej akcji. Była trudna ze względu na zagrożenie metanowe, informuje wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Adam Rozmus. Każda akcja prowadzona pod ziemią jest inna. Wstrząs wysokoenergetyczny to już pewna specyfika działań, pewna specyfika zachowania się górotworu, ale dominującym zagrożeniem było bardzo wysokie zagrożenie metanowe. Okoliczności i przyczyny wypadku badają Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku, Państwowa Inspekcja Pracy i powołany zespół powypadkowy. Stanęliśmy na progu likwidacji, straciliśmy 80% naszego budżetu, mówiła w rozmowie w Trójce prezeska Fundacji W Stronę Dialogu Joanna Talewicz. Okrojony budżet to wynik wstrzymania finansowania organizacji pozarządowych przez administrację Donalda Trumpa. Sektor pozarządowy ogarnął nie jeden kryzys już w Polsce i wydaje mi się, że to w gestii polskiego rządu też leży to, aby o nas zadbać, szczególnie w takim momencie, bo fajnie się ogarnia kryzysy rękami organizacji pozarządowych za zagraniczne pieniądze. Tak nie powinno być w takim kraju jak Polska. Fundacja W Stronę Dialogu działa na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Cała rozmowa na stronie internetowej Trójki oraz na YouTubie. Koty mogą pomóc w leczeniu Alzheimera. Tak wynika z analizy szkockich naukowców. Futrzaki przechodzą chorobę podobnie jak ludzie, więc badania nad kotami mogą zwiększyć wiedzę na temat schorzenia, a może nawet pomóc w znalezieniu terapii. Problemy ze snem, dezorientacja. Naukowcy przyjrzeli się zmianom w mózgach 25 kotów, które jako seniorzy przejawiały oznaki demencji i odkryli, że choroba rozwija się podobnie jak u nas. W mózgu zwiększa się ilość toksycznego białka, a skoro tak, to może podobne będzie kiedyś leczenie. Oczywiście to podwójne zwycięstwo. Możemy pomóc i ludziom, i kotom z demencją. Tłumaczy BBC Scotland jeden z autorów badania, Robert McGeehan. Według szacunków NFZ w Polsce na chorobę Alzheimera i pokrewne cierpi prawie 400 tysięcy osób. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Lombe. Klimat. Jakość powietrza na północy i południowym wschodzie kraju jest bardzo dobra, a w Polsce centralnej i na Śląsku wskaźniki mówią o stanie dobrym. W Łagowie, w województwie świętokrzyskim, jakość powietrza jest bardzo zła. Od 11 do 16 przewidywane są zielone godziny. Wtedy większość prądu będzie pochodzić z elektrowni słonecznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Spoglądam za okno i się nie dziwię. Dziś elektrownie słoneczne mają dużo paliwa. O pogodzie za chwilę, a teraz o sporcie. Mateusz Foremniak. Cudów w Belgradzie nie było, choć potencjał już owszem. Lech Poznań 1-1 zremisował z Trwenią Zvezdą w rewanżowym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrzowie Serbii od 57 minuty grali jednak w dziesiątkę i choć Lech potrzebował wtedy trzech bramek do dogrywki, co niektórym z pewnością mocniej zabiły serca. Ostatecznie gospodarze dowieźli swoją przewagę. O tym, co decydowało o wyniku dwumeczu, mówi bramkarz Lecha Bartosz Mroz. To już są detale, to już są takie małe rzeczy, które różnią często tych wielkich od tych troszkę mniejszych, więc trzeba też być przygotowanym dosłownie na wszystko i być uważnym, no bo tu każdy najmniejszy błąd jest wykorzystany. My się cały czas uczymy, no bo jak wiemy, Cvena też grała w Lidze Mistrzów, mają to doświadczenie, my jeszcze nie graliśmy i cały czas to doświadczenie zbieramy. Na szczęście Lech grał już w Lidze Europy, więc być może z Henkiem uda się dowieść lepszy wynik. Cvena o kolejne lekcje z Ligi Mistrzów zagra z cypryjskim Paphos FC. Coraz większy bagaż doświadczeń mają nasze piłkarki. Po występie na Euro marzy im się gra na Mistrzostwach Świata. O powodzenie tej misji ma zatroszczyć się dotychczasowa selekcjonerka Nina Patalon, która właśnie przedłużyła swój kontrakt przynajmniej do końca eliminacji. Tak jej dotychczasową pracę podsumowuje była piłkarka, obecnie komentatorka Weronika Morzejko. Nina Patalon w 2021 roku przejęła stery naszej reprezentacji i sukcesywnie krok po kroku budowała tę drużynę, odmłodziła troszeczkę skład i wprowadzała do tego właśnie zawodniczki, które doskonale znała z kadr młodzieżowych, które wcześniej prowadziła. I po drodze naprawdę wcale nie było łatwo. Nie ma lekko też na trasie kobiecego Tour de Pologne. Pierwszy etap padł łupem Chiary Consoni, a w pierwszej dziesiątce zakończyły dwie nasze reprezentantki. Czwarta była Kaja Ryż, a dziesiąta Dominika Włodarczyk, która nie była zaskoczona przebiegiem tego etapu. No generalnie wszystko było tak, jak się spodziewałam raczej. Nie to, że jestem jakaś super przewidywalna, ale to było raczej właśnie oczywiste. Było szybko, było dosyć nerwowo, bo to pierwszy etap, ale było w Polsce i było ogromnie dużo ludzi, więc no mega, mega fajnie. I naprawdę cieszyłam się tym ściganiem, więc super. Dzisiaj przed zawodniczkami 100 km w okolicach Chełma. Start ścigania chwilę po godzinie 13. Oj, to będzie ciepło na trasie i już wyjaśniam dlaczego, bo dziś na południu Polski bezchmurne niebo i bardzo wysokie temperatury. W centrum i na północy zachmurzenie może być małe i umiarkowane miejscami, ale to nie zmieni tego, że będzie ciepło, bo 30 stopni niemal w całym kraju, jeśli nie 30 to prawie, a na zachodzie nawet więcej niż 30. Najcieplej na ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku nawet 34 stopnie Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stanisław Perzyna, Michał Jakubik, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Kłaniamy się nisko. Oj, za nisko. To ja Radek, w takim razie podtrzymaj mikrofon. Radek Nałęcz w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, zainspirowały mnie to dowcipy sztucznej inteligencji, muszę powiedzieć, że zacząłem. I będziesz żartował dzisiaj przez 2 godziny. Och, trzeba potrafić żartować, to jest jeszcze jeden temat. Żarty trzeba umieć opowiadać. To próbuj, próbuj. Dobrego dnia. No dobrze, to w takim razie będziemy się tak kłaniać, jak Robert, przez najbliższe 2 godziny do godziny 11. Michał Jakubik za konsoletą, Zuza Olbińska przygotowała program, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Jesteśmy w komplecie i życzymy dobrego dnia. Wracając jeszcze na chwilę do żartu, ostatnio przy okazji koncertu Coldplay internauci sobie też sporo żartowali, tak nawiasem mówiąc, przypomniało mi się. Adventure of a Lifetime i Coldplay to już za nami. Dobrego dnia. @polskieradio.pl to jest oczywiście ten adres, pod którym jesteśmy dostępni do godziny 11. Jest taka tradycja, że na początku tego programu prezentujemy jeszcze jedno nagranie, które jest niezwykle istotne. Jeżeli popatrzymy sobie na cały dzień, to oczywiście piosenka dnia, czyli Père Lachaise dzisiaj i inna polska postpunkowa formacja, która proponuje taką piosenkę, przy której faktycznie można się zastanowić. Więc zachęcamy do tej refleksji i ten utwór przez cały dzień jest tym najważniejszym w trójce. Polski tutaj nie ma innej. Père Lachaise zespół opublikował pierwszy utwór po wydanym w 2024 roku debiutanckim albumie Wszystko wokół wreszcie płonie i ten nowy utwór to jest właśnie Inna Polska. Tekst podobno został napisany jeszcze w latach 80., ale zespół podtrzymuje, że jest cały czas aktualny. No i właśnie postanowiliśmy uczynić z tego utworu tę najważniejszą piosenkę dziś. Kwadrans po godzinie 9:00, dziś w Dobrego Dnia. Oczywiście nie zabraknie rekomendacji filmowej, fajny film przed godziną 11:00, o psie, który jeździł koleją. Druga część tego familijnego filmu wchodzi na ekrany kin. Mamy również piknik naukowy i zaproszenie od Moniki Suszek, tym razem o komputerach kwantowych. Państwu opowiemy, bo te komputery kwantowe to przyszłość. A o 9:30 informator ekonomiczny. Jak wygląda ostatnie półrocze w polskiej gospodarce? O tym Marcin Jagiełowicz porozmawia ze swoim gościem. U nas The Pointer Sisters, I'm so excited. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. plain. You don't like my point of view. You think that I'm insane. It's not sane. It's not sane. Nazywają się Blind Melon No Rain i utwór z lat 90. Właściwie taka podróż w czasie i to jeden z tych zespołów, który przekonał się, jak ważny jest dobry teledysk, ponieważ właśnie za sprawą teledysku emitowanego przez pewną muzyczną, rozpoznawalną bardzo telewizję z literą M w nazwie, właśnie ta piosenka stała się bardzo popularna, no i też zespół osiągnął sprzedaż na poziomie multiplatynowym, tak informują źródła. No Rain, czyli bez deszczu, i faktycznie tak dzisiaj będzie. Ostrzeżenia o upale. Proszę na siebie uważać. Niedawno marmurem mówię uderzył pion. Gdybym tylko wiedziała, jaki był tego powód i jak wielkie było moje zdziwienie, gdy tak bardzo mi przypominało ciebie. Thank you.

te pieniądze trafiły w różne miejsca, niekoniecznie na inwestycje, ale zobaczymy, może właśnie w tych danych będzie coś właśnie optymistycznego. Właśnie, być może te dane zadadzą kłam tej powszechnej teraz, no takiej histerii, która się rozpętała wokół KPO, no bo też umówmy się, że historia z dofinansowaniem spółek z branży Horeca to nie jest wiodący, to nie jest tak, ten rdzeń Krajowego Planu Odbudowy, no to tak. Chociaż kolejne też będziemy, teraz dopiero będą kolejne odsłony tego, bo będziemy się dowiadywać, na co zostały przeznaczone w innych sektorach te pieniądze, no i zobaczymy, czy będzie powtórka z rozrywki, czy jednak zaskoczymy się pozytywnie. Tak, ja bym się bał bardziej innego efektu i to bardziej na przyszłość, czyli takiego efektu mrożącego. No to co się wydarzyło w związku z firmami z branży Horeca, może powodować taką wzmożoną, ponad nadmiarową ostrożność w wydawaniu tych pieniędzy w kolejnych miesiącach i to z kolei też możemy widzieć w danych o słabych inwestycjach. To już szef InPostu właśnie nawet napisał na Twitterze, co spotkało się z ogromnym takim wysypem komentarzy, że KPO się skończyło. Ja bym aż tak daleko nie szedł, ale być może będzie gdzieś tam wszyscy, którzy mają za zadanie wydawać te pieniądze, będą mieli z tyłu głowy fakt, że no, trzeba uważać. A propos wydawania pieniędzy, Polacy w lipcu ulokowali w funduszach inwestycyjnych rekordowe 6 miliardów złotych. Ponad 5 miliardów trafiło do funduszy inwestujących w obligacje i bony skarbowe. No i pytanie, skąd taki entuzjazm nagle w stronę funduszy inwestycyjnych? Ja bym to wiązał ze spadkiem stóp procentowych i oprocentowania obligacji detalicznych, które Ministerstwo Finansów stopniowo obniża. No raz z tym postępującym łagodzeniem polityki pieniężnej przez Radę Polityki Pieniężnej. A jak za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych właśnie w takie obligacje nawet te moje pieniądze wkładam, to jednak ta stopa jest wyższa. Bo to nie są do końca te same obligacje. Ja mówię teraz o obligacjach oszczędnościowych, które możemy kupić my jako obywatele w domach maklerskich, a przede wszystkim w domu maklerskim PKO BP zdaje się. Natomiast fundusze inwestują na rynku hurtowym w obligacje, w które inwestują też inwestorzy instytucjonalni. To jest trochę inny rodzaj inwestycji i to jest jakby jeden trop. A drugi trop moim zdaniem jest taki, że ludzie zaczęli spoglądać w kierunku giełdy. Tam się dzieją bardzo dobre rzeczy. Ja tylko wspomnę, że WIG20, czyli taki indeks największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, przekroczył tą psychologiczną barierę 3000 punktów. A jak spojrzymy, jaką stopę zwrotu, czyli zysk, dał z ostatniego roku, to jest prawie 30%. To siłą rzeczy przykuwa uwagę i być może część oszczędzających przekierowuje swoje oszczędności właśnie w kierunku rynku kapitałowego. A no właśnie, też wczoraj rozmawialiśmy o tym, że pracownicze plany kapitałowe też biją rekordy, więc widać, że szukamy możliwości inwestycji, możliwości oszczędzania. Choć bezrobocie wciąż pozostaje na niskim poziomie, to w tym roku czeka nas rekordowa liczba zwolnień grupowych. Pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Tylko w pierwszym półroczu pracodawcy zadeklarowali, że zwolnią 80 tysięcy osób. To jest więcej niż w pandemicznym 2020 roku, ponad dwa razy więcej niż w całym zeszłym roku. Na razie 20% realizacji tych zapowiedzi już mamy zrealizowanych. 17 tysięcy osób, można powiedzieć, wylądowało na bruku, no ale pytanie, jak to będzie wyglądało dalej, no i dlaczego tak się dzieje? To z pewnością jest problem branżowy, problem lokalnych rynków pracy, bo ja tutaj nie widziałbym jakiegoś takiego problemu makroekonomicznego. Zresztą nie widać ich w danych o bezrobociu, prawda? Te dane, które publikuje GUS z miesiąca na miesiąc, tam lekko bezrobocie rośnie, ale tragedii nie ma. Natomiast jak schodzimy już na poziom poszczególnych branż, czyli branży na przykład transportowej, bo to właściwie ten wynik robią dwa duże przedsiębiorstwa z udziałem Skarbu Państwa. PKP Cargo. Tam właśnie upadły teraz rozmowy między związkowcami a pracodawcą. Tak, i zdaje się, że Poczta Polska to drugi taki podmiot. To na pewno też gigant, który zapowiedział zwolnienia grupowe. Więc jak widać, mamy tutaj transport i logistykę i rzeczywiście być może w tych branżach będą jakieś napięcia na rynku pracy. Być może będą napięcia na lokalnych rynkach pracy, gdzie te firmy mają swoje oddziały i są liczącym się pracodawcą, ale tak z poziomu makroekonomicznego to ja tutaj jeszcze problemu jakiegoś nie widzę. To zupełnie jeszcze na koniec. Prawie co drugi Hiszpan do 31 roku życia mieszka z rodzicami, a 1/4 tych, którzy się wyprowadzają, i tak jest podpięta pod budżet swoich rodziców. Tak wynika z najnowszego raportu Generalnej Rady Ekonomistów Hiszpanii. Wśród powodów są przede wszystkim te mieszkaniowe. No i o zgrozo, w Polsce wygląda to według niektórych badań jeszcze gorzej. Mamy nieco większy odsetek tych osób, które właśnie deklarują, że nie stać je na własne ale spoglądam na dzisiejsze dane, wczorajsze tak naprawdę, NBP dotyczące cen transakcyjnych, czyli takich naprawdę urealnionych, jak to wygląda. No i potaniało. W Warszawie, Krakowie, Wrocławiu można powiedzieć, że 16 355 za metr w Warszawie to jest cały czas kwota jakaś astronomiczna, ale formalnie potaniało. Jaskółka? No tak, potaniało, ale nadal jest drogo, tak bym to chyba podsumował. No bo jednak 16 tysięcy, czy prawie 17 tysięcy złotych za metr, no to są dwie średnie krajowe, albo przynajmniej półtorej średniej krajowej, więc dużo. Więc te statystyki mnie specjalnie nie dziwią. To zjawisko gniazdownictwa jest wyraźne w całej Europie. W Europie Południowej ono jest szczególnie jakby widoczne, no bo to też wynika z pewnych względów kulturowych. No ale Polska bardzo szybko goni Hiszpanię czy też Włochy pod względem odsetka młodych osób, które nie wylatują z gniazd, czyli mieszkają cały czas z rodzicami. Czy to jest tylko problem mieszkaniowy? Wydaje mi się, że to byłoby zbyt duże uproszczenie. To też jest kwestia zmiany takiej sposobu życia, zmiany kulturowej. Tak jest po prostu niektórym wygodniej. I może tu postawimy kropkę i nie wyszło nam aż tak bardzo negatywnie. Tak, obawialiśmy się tego na początku, ale chyba nie jest źle. Marek, to twoja zasługa. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Marek Chądzyński, Puls Biznesu, był z nami przed godziną 10 w Trójce. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. No faktycznie, troszkę było gorzko, ale też były jakieś słodkie akcenty. Jestem za to wdzięczny. Język korzyści zaistniał na naszej antenie. Tak, tak. Coś musi rosnąć. Rośnie inflacja, ale to też zawsze jakiś wzrost, prawda? Ja z kolei usłyszałem taką wiadomość, że urosło w lasach, że jest już sporo grzybów, więc można ewentualnie pocieszyć się takim spacerem jeszcze zdrowo i fajnie. No i pięknie. A kolejna ekonomia, czy serwis 16:30. Ekonomiczny? Tak jest, 16:30 w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy oczywiście, żeby być z nami. Inhaler, A Question of You to teraz. Trying to make up. Inhaler w trójce, Question of You. Dziękujemy bardzo, żeby nie być gołosłownym. To są dane i też informacje przekazywane przez naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, że jest sporo grzybów w lasach i że jest to jeden z najwcześniejszych i najbardziej obfitych startów sezonu grzybowego, więc nie musimy czekać na wrzesień. Już w sierpniu można faktycznie wybrać się do lasu, pooddychać się świeżym powietrzem. I jeżeli ktoś się zna, to też jest istotne, przynieść smakołyki właśnie z tego lasu. Podgrzybki i borowiki, podobno sporo grzybów już teraz na Mazurach, w Lubuskiem i na Podlasiu. Miłych spacerów życzymy. No właśnie, na grzyby czy na ryby. Dobrego dnia, Małpa Polska, dobrego dnia, Małpa polskiradio.pl. To jest ten adres, którym się komunikujemy i zapraszam oczywiście do tego, żeby pisać nam wiadomości w różnych sprawach, niekoniecznie związane z grzybami, ale można oczywiście. Natomiast teraz zaglądamy do kalendarium muzycznego. 13 sierpnia w 1956 roku Elvis Presley zaprezentował światu singiel Don't Be Cruel. I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just don't be cruel to a heart that's true. Don't be cruel to a heart that's true. I don't want no other love, oh baby, it's still you I'm thinking of. Elvis Presley, Don't Be Cruel, to już za nami piosenka z 56 roku. Cały czas dobrze brzmiąca, napisana przez Elvisa Presleya i Otisa Blackwella. W 2002 roku została wprowadzona do Galerii Sław Grammy, a w 2004 roku zajęła 197 miejsce na liście 500 najlepszych piosenek wszechczasów magazynu Rolling Stone. A 13 sierpnia w 2025 roku pojawiła się na trójkowej antenie w ramach kalendarium muzycznego. No to jeszcze jedna piosenka. 13 sierpnia w 1973 roku ukazała się bardzo ważna płyta dla wielu z nas. Debiutancki album formacji Lynyrd Skynyrd, zatytułowany po prostu Pronounced Lynyrd Skynyrd. No i właśnie z tego albumu Simple Man zabrzmi na trójkowej antenie. Young. Leonard Skinner i Simple Man, jedna z tych piosenek, która znalazła się na debiutanckim krążku formacji, który to został zarejestrowany w 1973 roku, chociaż grupa istnieje od 1964 roku, więc trochę musieli czekać na ten swój debiut albumowy. 8 utworów w podstawowym zestawieniu, są również też piosenki dodatkowe w zależności od wydania. U nas za 7 minut 10, o 10 serwis Trójki i prognoza pogody, a teraz z Wielkiej Brytanii artystka Lola Young. Swoją pierwszą piosenkę napisała podobno w wieku 11 lat. Messi to jest jeden z tych utworów, który zdobył też dużą popularność i z przyjemnością go prezentujemy. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? Stupid.